just a dream. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. It's in the way we made love. got away with words. You kept me smiling even when it hurts. There's no way to measure what your love is worth. I can't believe the way you get through to me. It's in the way you in the way you hold me, the way you show me just what love's made of. It's in the way we make love. Oh, how I adore you like no one before you. I love you just the in the way you want me. Oh, it's in the way you hold me, the way you show me just what love's made of. It's in the way we made love. Shania Twain, Shania Twain, what you will. You got away. En de Bee Gees, hoe romantisch kun je zijn, zo op de late avond. Too Much Heaven. Een van de vele, vele grote hits van ze. Een steeds terugkerend discussiepunt is het basisinkomen in Nederland. Daarover ga ik praten met de voorzitter van de vereniging Basisinkomen, Alexander Duro. Hij is nu aan de Skype. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Duro, wat is dat, de vereniging Basisinkomen? We zijn een kleine actieve club die probeert het basisinkomen in Nederland in te voeren. Ja, wat is dat, basisinkomen? Basisinkomen is een vast bedrag, individueel voor elke volwassen burger. Eigenlijk de AOW voor iedereen. Maar is dat dan niet gratis geld? Het is geen gratis geld, want er moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. En de meeste werkenden hebben allemaal belastingaftrek. Nou, als je al die belastingaftrekken nou over alle werkenden verspreidt, dan heb je al een aardig basisinkomen. Dan heb je al de helft. Ja. Mensen die het bijstand hebben, ja, die hebben ook al een basisinkomen. Mensen met de WAO of de WIA, die zitten er net boven. Dus eigenlijk heeft iedereen al eigen geld, behalve die 600.000 huisvrouwen die afhankelijk zijn van hun man. Nou, als je dat onderling een beetje eerlijk gaat verdelen, dan is het prima financierbaar. Wat is eigenlijk de filosofie achter het basisinkomen? Mensen moeten weer vrijheid krijgen om te doen wat ze zelf belangrijk vinden. Eigen keuzes maken. Bijvoorbeeld bullshitbanen. Een flink deel van de mensen, misschien wel 20%, zit vast in een baan waarvan ze zelf zeggen het is onzinnig. Maar ze durven niks anders te beginnen, want ze zitten vast aan een hypotheek en een loon. Als ze nou een basisinkomen hebben, kunnen ze veel makkelijker gaan switchen naar dingen die ze echt belangrijk vinden. Aan de andere kant is het zo, heel veel mensen tussen het minimum en model, die zitten vast. Als zij meer willen gaan verdienen, doordat ze harder gaan werken, levert ze dat netto niks op, want al die toeslagen gaan weer omlaag. Ja, dus u zegt eigenlijk, iedereen krijgt dan een vast bedrag per maand, hè, het basisinkomen. Ja. Kun je er dan van leven? Ja, de bedoeling is dat het genoeg is. Het is een basisinkomen, dus het is niet luxueus. In ons voorstel krijgt iedereen 600 euro en elk huishouden krijgt 600 euro. Dat betekent dat je als alleenstaande met 1200 begint, ben je met z'n tweeën, begin je met 1800. En de kinderbijslag gaat naar 300 euro, is ook belangrijk. Als je dat doet, kun je alle toeslagen afschaffen, behalve de huurtoeslag. En dan wordt het een veel simpeler systeem. En dan gaan mensen erop vooruit. Koopkracht neemt toe. En mensen gaan doen wat ze echt belangrijk vinden. Nu wordt er al door sommige mensen steeds gezegd, ja, de uitkeringen, de bijstand, de WW, dat zijn hangmatten waar mensen graag in hangen. Maar is dit dan niet een soort van hangmat? Nee, het is geen hangmat, want het verschil is, als je in basisinkomen gaat werken, hou je 50% over. Als je nu bijvoorbeeld gaat werken, je hebt bijvoorbeeld een stel, zij zit op het minimumloon, hij doet het huishouden en de kinderen in een huurhuis. Zij verdient 20.000 euro bruto, iets meer dan het minimumloon. Ze wint een nieuwe baan, 31.000, 11.000 bruto meer. Dat stel houdt netto 500 euro over. niet per maand, maar per jaar. Dus je gaat 11.000 bruto op vooruit en netto 500. Dat betekent dat het geen enkele financiële incentive is om harder te gaan werken. Dat is waar mensen dus eigenlijk vastzitten. Heeft niks met hangmatten te maken. Mensen willen werken, mensen willen actief zijn, op wat voor manier dan ook. Waarom is er dan zoveel weerstand tegen het basisinkomen? Nou, als je kijkt naar de opiniepeilingen, Maurice de Hond deed dat voor het programma Radar, zegt 51% van Nederland is een goed idee, mits de toeslagen worden afgeschaft. Maar de politici ligt het ingewikkelder, want zij kijken naar het Centraal Planbureau en die zeggen 5% minder betaald werk. En alles wat meer dan 1% is, vinden ze al onverteerbaar, de politici. En dat is natuurlijk, jammer. Want bijvoorbeeld het onderzoek in Finland, waar 2000 werklozen een basisinkomen kregen, bleek dat de mensen 1% meer gingen werken, helemaal niet minder. Er zijn trouwens andere politici in het buitenland, Finland haalde ik al aan, maar ook bijvoorbeeld in India, daar heeft de huidige regeringsleider gezegd, alle arme boeren, en dat zijn er 300 tot 400 miljoen, in India gaan een basisinkomen krijgen als ik herkozen word. Nu is er nog een lange weg te gaan, schat ik zo in. Wat staat er voor u op de rol de komende tijd? Nou, we zijn bezig met doorrekeningen. Gevestigde instituties als het Nibud laten kijken. Wat betekent dat voor de koopkracht? We zijn bezig met een experiment in Culemborg. Daar wil de lokale politiek. De provinciale politiek hebben we bevraagd. En in ieder geval de progressieve partijen zien er wel wat in. We gaan op gesprek met Kamerleden. We hebben een gesprek met de minister van Sociale Zaken in april. Dus er beweegt toch wel iets. Staat het niet op gespannen voet met de participatiewet die bepaalt dat je een tegenprestatie moet leveren voor je loon of voor eigenlijk je uitkering? Betekent wel een transcendentie van de participatiewet. Ja, maar de participatiewet geldt alleen maar voor de mensen in de bijstand. Een basisinkomen is voor iedereen. Het wordt dus een heel ander systeem. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie lezen vooral van de vereniging Basisinkomen? Nou, ik zou zeggen, ga naar onze website, basisinkomen.nl. Daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. En dan krijg je elke maand wat er gebeurt, zowel in Nederland als daarbuiten. Alexander de Roo van de vereniging Basisinkomen. Dank u wel. Graag gedaan. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ses paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons nucléaires. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Y a des médailles pour jouer les héros. Y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chance. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense.

niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Wachten tot ik niet meer van je hou. 10 uur, het is al donker. Ik moet de deur uit, want ik stink. Mijn jas aan, ik ga de stad in. Zijn als ik. Ik zal niet eenzaam zijn. Nee, vannacht nog niet. Ik zal proberen niet jouw lijf te zien, je geur te ruiken. Flink zijn, even flink zijn. Hoewel die kans heel klein is, hoop ik vurig dat ik niet verlang naar jou. Proberen om weer vrij te zijn. Zo ver als jij te zijn, dus wachten tot ik niet meer van je hou. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Anita Meijer, hoorde je zojuist met Stil zijn. Uit de beste zangers. Live gezongen dus. En Chris Norman, Baby I Miss You. Hier allemaal in de late avond. In het ogenblik gaan we praten over, jawel, ja, kansarme jongeren. Ze hebben een strafblad, moeilijk allemaal. En D66 wil daar iets aan doen. Je hoort het zo meteen na Sade, of Sade, wat je wil. Still in Love With You. have something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin. Zen momentje zou je bijna zeggen met Sade en Still in Love with You hier in de late avond. Ja, het is al zo, je komt er helemaal van bij zo. Er zijn jongeren met een strafblad. Die hebben hulp nodig, kan je zeggen, om hun toekomst toch op een beetje goede manier op te bouwen. Daarover gaat in gesprek Mariska de Vries. De fractie van D66 vraagt zich af of jonge Schiedammers met een strafblad en andere kwetsbare Schiedammers voldoende worden geholpen om weer mee te doen in de samenleving. Iemand van D66, dat is Anouska Biekman, heeft daar schriftelijke vragen over gesteld. En ik ga met haar daarover praten. Anouska, welkom. Jij hebt daar schriftelijke vragen over gesteld. Ik begreep naar aanleiding van een documentaire die je op televisie had gezien. Ja, dat klopt. En dat heb ik samen met mijn collega Gerald Laurens gedaan. Omdat dit een crossover is van onze portefeuilles. Gerald die heeft jongeren in zijn portefeuille en ik zorg en welzijn. En de documentaire Lost Boys 5 jaar later gaat dus over een jongere. Maar die met zorg en welzijn issues te maken heeft. En wij zagen de documentaire. Ik zal de documentaire even toelichten. Lost Boys 5 jaar later is dus een documentaire die een vervolg is op een eerdere documentaire. waarbij Demo in dit geval een jongere is die 5 jaar eerder in de criminaliteit zat en dus ook in detentie is gegaan. Hij heeft zijn straf uitgezeten, in de gevangenis besloten van ja, dit is eigenlijk niet wat ik wil. Ik wil mijn ouders trots maken. Ik gooi het roer om. En wat wij eigenlijk zo schokkend vonden vanuit D66... is dat dit dus gewoon echt een jonge man, in dit geval een jonge Rotterdammer is, die op eigen kracht, waar wij ook voor staan, verder komt in het leven. Hij heeft zijn leven opgepakt, de goede richting ingezet. Maar hij stuit elke keer op bureaucratische regels en de overheid faciliteert hem er niet in. En daarover hebben we dus vragen gesteld. Ja, wat heb je precies voor vragen gesteld? Nou, we zijn heel benieuwd of zo'n beeld, hè, zoals geschetst wordt bij Demo, of wij dat ook in Schiedam zien. Hè? Hoeveel Schiedammers zijn er sowieso met de strafblad? Maar hoeveel jonge Schiedammers zijn er dan? Landelijk hebben we het volgens mij over 5900 jongeren in de categorie 18 tot en met 25. Dus dat is 5900. Nou, hoeveel van die 5900 wonen dan in Schiedam? Bieden wij eigenlijk welwillende mensen een tweede kans? Daar zijn we heel benieuwd naar. Ja, en wanneer krijg je antwoord op deze vragen? Nou, binnen 6 weken behoort het college antwoord te geven. Dus we hopen binnen 6 weken, maar eerder is altijd fijn. Ja. Het zijn dus eigenlijk vragen om de situatie in Schiedam in kaart te brengen. Ja. Kijken of er dus hulp nodig is voor jonge Rotterdammers die dus in de problemen zijn geraakt en daar op eigen kracht uit proberen te komen, maar geremd worden door alle bureaucratie. Als dat inderdaad zo blijkt te zijn, wat moet er dan volgens jou gebeuren? Ja, jonge Schiedammers, hè? Ja. Als dat zo blijkt te zijn, dan moeten we vanuit de raad ook en met het college kijken van hoe kunnen wij deze jonge Schiedammers of andere kwetsbare groepen, dus beter faciliteren. Want zij zijn toch ook een onderdeel van de stad. Wij vinden dat het met de stad beter moet gaan. Hè, dat de economie moet floreren. Dat iedereen mee moet kunnen doen. En vanuit D66 zitten we heel erg op gelijke kansen voor iedereen. Hè, ongeacht geloof, huidskleur, seksuele geaardheid, et cetera. Ja, wat doen wij dan vanuit het college, vanuit de raad, om deze mensen te faciliteren? Hoe zorgen wij dat zij weer een de kans krijgen in de maatschappij en daarmee dus ook kunnen bijdragen aan de Schiedamse economie, maar sowieso aan het Schiedamse welzijnsgevoel en de Schiedamse samenleving. Ja, als je dan bijvoorbeeld het voorbeeld neemt van Demo, hij mag niet in de schuldhulpverlening. Moet je die regel dan bijvoorbeeld veranderen als je een strafblad hebt dat je dan toch wel in de schuldhulpverlening mag? Ja, ik denk dat je dan als gemeente moet kijken naar welke voorwaarden werken belemmerend. Kijk, in dit geval mag hij dus ook niet in de schuldhulpverlening omdat hij geen WA-verzekering heeft. Dat werd hem verteld. Nou, geldt dat dan ook in Schiedam? Hè? Wat zijn dan de voorwaarden die belemmerend werken voor kwetsbare groepen of mensen met een strafblad die een tweede kans nodig hebben? En hoe kunnen we daar misschien anders vorm aan geven. En de schuldhulpverlening, wordt dat door de gemeente geregeld? Maakt de gemeente per gemeente de regels hoe dat ja, in elkaar zit? Per gemeente is dat gewoon verschillend. Dus per gemeente, maar als gemeente zijn, dan maak jij het beleid. Dus je kunt het ook aanpassen dus mocht het ook mensen belemmeren. Precies. Ja. Okay. Precies. Ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. En ik ben ook benieuwd hoe dit in andere gemeenten geregeld is natuurlijk. Want deze documentaire heeft in ieder geval wel wat wakker geschud. Ja, zeker. Ik ben ook benieuwd naar de antwoorden. Okay, hou ons op de hoogte. Ik sprak met Anouska Biekman. Zij is van D66 in Schiedam. Dankjewel. To lie to one as beautiful as you. Hey, I should've known better. To take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by. I've never Jim Diamond aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. You should have known better. Dankjewel voor je gezelschap, want de show zit er zo'n beetje op. En ja, het is tijd om ruimte te maken voor andere dingen, zal ik maar zeggen. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel te rusten. Mooie dromen, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. Hè. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Kijk intussen naar onze website www.delateavond.nl of Facebook, Twitter of LinkedIn. Tot besluit van de show. Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Met het meer dan prachtige Main Street. Trying to get my courage up. There was this long, lovely dancing little club downtown. Loved to watch her do her stuff. Through the long, lonely nights, she filled my sleep. Body softly swaying to that smoky beat down on Main Street. Down on Main Street. In the pool halls, the hustlers and the losers used to watch them through the glass. Well, I'd stand outside at closing time just to watch her walk on past. Unlike all the other ladies, she looked so young and sweet as she made her way along down that empty street, down on Main Street. Main Street. Ooh. down on Main Street.